الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. صدق الله العظيم. سورة أعراف آيات نمبر 19, 20, 21, 22, 24, 25. سورة أعراف أتم سفارة نور لسم آياتنا تنزيشتم آيات أقول عزت من دو دين مخت سبق كي آدم علیہ الصلات والسلام ذکر شو. اللہ فرمائی آدم علیہ السلام نے جوڑ کر آغت میں شکل صورت ورک او بیا آغت میں فضیلت ورک پٹول و فرشتو باندی. شیطان چی دغ فضیلت نمنن و آغم ملعون و ذلیل کر او زمکت میرا کس دا مضمون سور بقرہ سلورم رکو کے تیر شوی دی پورا تفصیل التشتا دیزے کی کمی ضروری خبری لیا غب کو باقی دے وضاحت پسلور مروکو سور بقرہ کی تیر شوی. کل چی خدا پاک شیطان ملعون قزمت تیرا کس کو آدم علیہ السلام و سلام او حوا بیت اللہ پاک او فرمائل کی تاسو جنت کی اوسیے گی دا جنت نعمتون خورے خدایا او بوٹے دے دیتا منیز دے کی. چونکہ آدم علیہ السلام او حواب اللہ پاک داوی خلقت اغد خلافت ارضی دا پارا کرے چی دا با دزمک خلیفہ گان جوڑو جنت دا دوی دا اسے دو زینو. اللہ پاک دا سے غفتل چی دوی دنیا تراکس کی داغی دا پارا شیطان اللہ یو باند بھی تا جوڑا کلا وسوسے و تزوکی واچولا دوی دوکا کی راوستن او دا جنت نیرا کسکا. عزت مندو آدم علیہ السلام و سلام اللہ پاک دنیا ترا کزو دنیا ترا کزولو دو صورت جوڑے دل. یو صورت خدا جوڑے دل چه دا فرشتو پا یو جلوس کی را روان کلی او دا د ذکر و اذکار یو چغې وی سورې وی او ډېر عزت او احترام سره د آدم علیه الصلات وسلام سورلي د جنت نه را روانه کړې وه دنیا ته یې را کوزه کړې وه. دا د آدم علیه الصلاه والسلام شان سره ډیره لایقه وه چې عزت او احترام او د فرشتو په جلوس کې را کوس کړی وي او دنیا ته را لېږلې. یو دا صورت و، لیکن دا صورت الله خوښ نه کړ، بلکې په دې صورت باندې چې د شیطان د وسوسې د وجې نه یو لغزش ورته وشو، یو درد او یو تکلیف ورته ورسېد، جنتی لباس ته وویستې شو، زړه یې مات شو، په ژړا او په فغان او په فریاد د اسمان نه را کوز کړو ځمکې. عزتمند دې کې د الله یو حکمت و، د الله قرب او د الله رضا، او دغه د قرب او د رضا چې کوم مقام دی، هغه چې څومره په عاجزۍ سره، په انکساری سره، په ژړه او په فریاد سره، بې چینۍ سره، بې قرارۍ سره دغه مقام حاصلېږي، هغه په آرام او په سکون کې نه ملاوي. د دې وجه نه آدم علیه الصلاة والسلام زړه الله پاک مات په ژړا یې کړ چې د کې عاجزي او انکساری پیدا شي، نو دغه مقام الله پاک دله ورکړه، د قرب او د رضا دغه مقام عاجزۍ سره حاصل، بې چینۍ سره او تکالیف او پریشانو سره حاصل. الله پاک د ده نه دغه غلطي وکړه، دغه خطا ته وشوه، هغه د غنم دانه هغه وخوړه او الله پاک بیا دنیا ته راکوست. دلته خدای پاک د هغې ذکر ویا آدم اسکن، او اے آدم علیه الصلاة والسلام اوس انت ته و زوجک و بی بیستا الجنت په جنت، فکلا پس خورئ من حیث شئتما کوم ځای چې ستاسو خوښ وي، ولا تقربا مه نږدې کېږئ هذه الشجرة دې ونې ته، فتکونا من الظالمین شی به تاسو د نقصان اچتوونکو نه، تاسو به نقصان وکړو دې ونې ته چې نږدې نه شئ. عزتمندو، ظالم، ظالمین د دې لغوي معنا د نقصان او خساره. قرآن مجید کې د دې مثال یو ځای بل ځای راغلی دی، کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، لم تظلم منه شیئا ای لم تنقص، سکامی بکران نقصان و خسارت مانوا. د لغت ماهران لیکلی چې د ظلم معنا د حق نه تجاوز، هغه د حق نه تجاوز کې لږ وي او که ډیر وي. شیطان تم الله وی تا ظلم کړی، آدم علیه الصلاه والسلام تم الله فرمایي تا ظلم، او شیطان خو کفر او شرک کړی، گناه کبیره کړی. آدم علیه الصلاه والسلام اجتهادی غلطی شوی ده، گناه صغیره ده، نو د حق نه تجاوز که هغه لږ وي او که ډیر وي، یعنی که کفر او شرک او گناه کبیره وي هغې تم ظلم وی، او که گناه صغیره وي هغې تم ظلم وی. حالانکه د شیطان، د ابلیس او د آدم علیه الصلاه والسلام ظلم کې د ځمکې او د اسمان پر، فتکونا پس شی به تاسو من الظالمین د نقصان چتوونکو نه، په خساره کې بشئ. اوس شیطان الله دنیا ترا ملعون کرویلیږه، آدم علیه الصلاه والسلام جنت کې دی، حضرت حوا به وسره ده، شیطان وسوسه واچول. شیطان له الله پاک دا طاقت ورکړی دی چې دی د لرې نه زړه ته یو خبره اچولي، وسوسه ورته دا واچوله، که چېرته تاسو دا بوټی وخوړ نو بیا به تاسو فرشتې شي، او بیا به تاسو همیشه همیشه دلته یې. دا یو وسوسه ورته واچوله. علامه قرطبي رحمه الله لیکلي دي، طمع آدم في الخلود لأنه علم أن الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة. فرشتي خطر قيامت أقول بجنبي آدم عليه الصلاة والسلام تدا تما پیدا شوا، دا عرضوية پیدا شوا چه زبم جنبرا تدير ملوشي. آدم عليه الصلاة والسلام و حواب وانو اغبوت اخوال اغيط ارسيده، او دا اغی بوٹی که دا تاثیرو چه دا اغی خوراک سرا کم جنتی لباسو اغا دا اغی دا بدن نا اغرزه یو بلتی عورتو نخکارشو یا شروعشو پا جنت کی یو بوٹی تا پانی را شکو زان پوری لگوا بل بوٹی پوری بل بوٹی پوری خپل عورت پا ٹھولو دا پار بیا دنیا تا اللہ پاک را کست فوسوس لهم الشیطان وسوسا واچو لدیت شیطان لیبدی لهما چخکارا کی دیدوانو تا ما وریا عنهما اغا چه پت کی در دیدوانو نا من سوآتهما دا عورتون دیدوانو یو بلنی عورت پتو اغا خکارا شیطان وتا دا وسوسه اچولا وقال وی وتا ما نهاكما ربكما نمنه کی تاسو لر رب تاسو عن هذه الشجره د دې اونینه الا ان تكونا ملکین مگر تاسو به شی فرشتي دینه چې خدای پاک منه کی زکه منه کی چې تاسو همیشه دلته پاتې نشي که تاسو دا اوخوړل دلته بیا همیشه الا ان تكونا ملکین یا به شی تاسو دواړه فرشتي او تكونا من الخالدین یا به شی همیشه همیشه ژوندی همیشه همیشه دل تپاتی کی دی و قاسمه هما او پا دی خبره و تا قسمو خوال دیدوانو تا اینی لکو مال من الناسحین چه زیم تاسو تا نصیحت کنو قسمی و تا دا اللہ پا زهد بانده بار بارو خوال چه آدم علیه السلام یقین پیداش دا حواب یقین پیداش آغا خو کریم الفطرت انسان پاک نفس دده پدې قسم دده پدې مکر او فریب باندې دده په عیارې باندې دوکش نارواره قسمونه خوړل په الله په ذات باندې نو چې دې دومره قسمونه د الله په ذات ما ته کړې نو خو دروغ نه وای نو دا هغه په فریب کې راغل او بوټی عزتمندو نیکان صالحان خلق ای المؤمن حدیث کی رازی المؤمن غر کریم مؤمن چی وی نا ساده وی ساده عزتمند وی و ساده وی دکی سادگی وانا قاری طیب صاحب رحمه الله خپلو مکتوباتو کی لیکلی هندوستان کی دیوزه کی دیو حافظ قاری ذکر کرده پا جمعات که به وڑو تا سبق خود پستر گو بانده دی علوم دو نبیناو نو پا خواد اگره نوی نو دا چوته تیم دا وڑو آغا به داس مقررو چه دا سور دیزه ترو رسی نو دا به دا چوته تیم دی ناغ حافظ سه باغ خپل امسا ال تخخه کرده وڑو چه دیزه تا سوره رو رسی نو با بیا با چوٹی کتو تا چوٹی اٹی نو چه آقا زیب پوره با سوره رو رسی دوالو تا بیوی زیبا چه چوٹی دوست تیم پوره دوست ما شمانو یا چل پا کز ده کرده ما شمان خو زر چوٹی خواه خواهی چه زر چوٹی وشی نو آقوی با آقا لامسا واقشتا آقا لخت بیا واقشتا آقا بیا لگا اخو آقا خاکره نو پا آقا زیبانده با زر سوره راغی سوره چه برا رسید قاری سید سوره امسا ترا رسیده دید خزه بچی چوٹی دید یه رس دی قاری سید تا چووی چه دا واده تا سر دوکه کهی دی دروغ وی ستا دا امسا یو سی ال تا چه دینو خخی لگه مخی خخه کری وی او بیا تا تا وی وی سی تیم پورا دید دا ماشومان تا سر دوکه کهی نا قاری سیب بطوی اگه حافظ سیب اگه نبینا وی مسلمان بچیم دروغ ویلی شی دام کی دیشی که یو مسلمان بچی وقت دروغ ویلی از داغ خپل فطرت اگه صفاو دا پا زلخاوندو داغ زل دانه تسلیمولا چی یو مسلمان با دروغ زکا اگه خپل نیکو اگه وی دا طول خلق جوڑه دا غسی نیکانه آدم علیه السلام خپل خساره و نیکو اگه دا شیطان پا قسمونو بانده دو کش چې دا دې دومره قسمونه خوري نو خو رښتیا خبره کوي نه د هغه په دوکه او په فرید کې راغ. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ډېر غلامان یو، نو چې یو غلام به ولیده چې هغه د الله عبادت کوي او ډېر ذوق او شوق سره کوي، هغه ته به یې عزت آزاد. اکثر غلامان هغه دغسې په دې طریقه آزاد کوي چې عبادت پرې وکړه، د هغه چې دی خو ډېر الله سره تعلق یې دی، نو بده خبره ده چې زه اوس غلام ساتم، عذاب دی. نو غلامانو پکې دا طریقه زده کړې وه، هغوی به اسې راغلل او بدرېدل او اوږد مونځ دی شروع کړ، دله به یې دوکه ورکوله چې دی په مونږ یقین راشي چې دی خو عبادت کوي او ډېر ذوق شوق سره کوي چې آزاد نیږي. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته یو ځل چا ووي وې دا غلامان تاله دوکه درکوي، دی دا عبادت د الله د رضا دپاره نه کوي. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل وای څوک چې موږ له د الله په نوم باندې دوکه راکوي، د الله په نوم باندې موږ دوکه کېدو ته تیار یو. خیر دی چې دوکه کوي نه، د الله په نوم مې دوکه کوي نو خیر دی، دوکه نه دي. نه نه، پاک خلک وو، نیکان صالحان خلک وو. آدم علیه الصلاة والسلام په شیطان په قسمونو باندې ادبار و، وقاسمهما قسمونه یې خوړل دي دواړو ته، آدم علیه السلام او حوا بیته، انی لکما لمن الناصحین، چې زه تاسو ته نصیحت کوونکی یم. فدلاهما بغرور، فدلاهما پس دلالت یې وکړ دي دواړو ته بغرور په دوکې سره. تدلیه ادلا د اوچت ځینه یو سړی راښکته کول، یو سیز د اوچت ځینه راوالی لاندې کېږي، دې ته تدلیه وایي. ارسال الشی من اعلا الى اسفل، شیطان آدم علیه الصلات والسلام ته دوکه فریب ورکړ، هغه د اوچتې مرتبې نه ښکته راوی غورځو، د جنت نه راوسته ځمکه. فدلهما بغرور، سراوی غورځو دلاره په خپلې دوکې سره. فلما پس هر کل زاقا، چه دی دوانو اسا که شجر تاقا بوٹی، بدت لهما سوآتو هما، خکارشو دی دوانو تا عورتون دا دی دوانو، و طفقا او دا دوانو شروشو یخصفان علیهما، چه لگول بی خپل زان پوری من ورق الجنة دا غفانو دا جنت. و ناداهما ربهما، آوازو که دی دوانو تا رب دا دی دوانو، علم انحکما، آیا نمی وی منی کلی انتیل کما شجارتی دا دی اونی نا، تا شخما دا دی اونی نا منی کلی وی ولی مخورا. و اقل لکما، او ویلی میو تاسو تا چه ان شیطان بیشک شیطان لکما استاسو دا پار عدو مبین، دشمن خکارا لی. خمی ایتا دشمنم خود لیو چه دا استاسو دشمن دی دوکا کئی بام، او دا دی بوٹی نا نم منی کلی وی بیام تاسو اخوال، او دا غا شیطان پا دوکا و فریب کران. الله پاک و تحکم و فکر چیزی از مکی تکوش مکی تراکوش، پا جلاو پا فریاد پا واویلا خفگا، دیر لوی غم و دیر لوی درد و تا او رسی. لیکن آدم علیه صلاة و سلام دا توبه لار اختیار، د نیکانو صالحانو دا شیوه و طریقه ای چې د هغوی نه یو غلطي وشي، هغوی سمدستي توبه او استغفار وباسي، په هغه خپلو ریاضتونو او په هغه تقوا او پرهیزګارۍ او په هغه عبادت باندې بروسه نه کوي چې ما خو ډېر عبادت کړی دی. نه نه، خیر دی که یو غلطي رانه وشوه، بلکې د الله د رحم امیدوار شي، توبه و استغفار شي. آدم علیه صلات و سلام سمدستی الله ته توبه و استغفار، او بیا الله پاک و تا الفاظ و خودل دعای و تا و خودل چه تاسو دا دعا وای، الله بستاسو توبه قبول کرد. قالا، اوی آدم علیه سلام و حوابه، ربنا اے رب زمونگا ظلمنا انفسنا من ظلم کو پخپل زان ماندی وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا كَتَابَخَنَا وَنَكْرَمُنْتَ وَتَرْحَمْنَا وَرَحَمْنِ رَبَانْدِ وَنَكُ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ نُشُوبَ مُنْغَ تَوَانِيَانَ نُقْصَان بُوچُ توبہ واستغفار ابی حیان اون لسی رحمت اللہ علیہ وعالم اغلی کلی وی پینز سیزون دا آدم علیہ السلام و سلام دا نجات ذریعہ و گردیدن دا عزت من نمون دا پاره لکلی که نجات غواره ندا پینز خبری زان کی پیدا کی آدم علیہ السلام تا اللہ نجات ورکو توبه اللہ قبول اکلا کامیابی و تا ملوشو تاسو تا هم کامیابی ملوشی آدم علیہ السلام تا کامیابی پس ملوشو نجات پس ملوشو یو چه دا خپل غلطه اعتراف یو ربنا ظلمنا یا اللہ منگا ظلم اعتراف یو پسند دست درین خپیمانتیا ندامت منگا خپیمانه او درین خپل ځان ملامت ات او سلورم توبه وست او پینزم د الله د رحمت امیدوار نا امید انو که الله به نو نه بخي نه د الله د رحمت امیدوار و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن یا الله که رحم نه را باندې و نک نو بس من به خساره او شیطان چې الله تباک نو د پینزو خبرو وجنه تباک یو خود جرم نه تسلیم وو دویم دا کې خپیمانتیا اظهار یې نه کو ځان یې ملامت نه کو او توبه یې ونه وسته او د الله د رحمت نه مایوسه شو چې الله به راباندې رحم وکړي او توبه ونه کړي مایوسي اختیار الله د دې ودې نه هغه هلاک عزتمند ګناه وشي مونږ انسانان یو ګناه به رانه کیږي خو سمدستی په هغې باندې توبه واستغفار د خپلې ګناه اعتراف خپیمانتیا ځان ملامت کول الله ته اخلاص سره توبه ایستل او په دې نیت باندې چې الله به ما بخي زما مغفرت به کوي عزتمندو دا صفتونه چې مونږ ځان کې پیدا کړو ګناهونه به الله زموږ معاف کړي د آدم علیه السلام ګناه معاف کړې ده زموږ ګناه به معاف کړي عزتمند توبه ډېر لوی الله پاک ته توبه ایسته عزتمند یو متقی چې هغه د ګناهونو نه ځان ساتي متقی څه ته وایي چې د ګناهونو نه ځان ساتي او یو تائب وي ګناه ترې وشي خدای توبه وباسي د علماو یو مختلف رای ده په دې کې چې دې کې افضل او غوره کوم یو دی متقی غوره دی او که تائب توبه ایستونکی غوره دی بعضی خلک وایي متقی غوره ده ځکه دې اړو ګناه ته نږدې شوي ني او بعضی وایي چې نه تائب ګناه وکړه او بیا توبه وویسته دا غوره ده ځکه متقی خو د ګناه لذت او خوند نه دی اخیستی او تائب خو د ګناه لذت اخیستی دی خوند یې اخیستی دی او باوجود د هغه خوند نه او د هغه لذت نه دی بیا هم توبه د هغې نه وباسي نو دا ډېر غوره علماء دا عقید دلیل لپاره یو مختصر واقعه لیکلی ده چې متقی بهتر نه دی افضل نه دی تائب توبه ایستون کې ډېر غوره ده و یو ځای کې د دوو کسو جګړه راغله بحث راغله په دې خبره باندې چې متقی غوره دی او که توبه ایستون کې غوره ده یو عالم لراله یو پیغمبر ته راله د هغه وخت کې کوم پیغمبر و هغه ته راله د هغې نه یې تپوس وکړه چې متقی غوره دی او که توبه ایستونکی غوره دی هغه ورته وایي زه خو فیصله نشم کولی زه خو به د وحی انتظار کوم چې څه حکم راته میلو شي نو بیا به زه تاسو ته ووایم وحی ورته راغله هغه پیغمبر چې دې دواړو ته ووایې چې تاسو بېګا له اوده شئ او سار راپاسئ تاسو سره چې کوم سړی ړومبی میلاو شو تاسو ته به د دې جواب هغه درکړي د هغې نه تپوس وکړه دا دوانه چې سار را پاسېده لار کې را روان یو سړی ولا مخې را راغله هغه سړی جوړه وه دا کډې کاروبار کپړه چې جوړی د هغې نه یې تپوس وکړه چې متقی افضل دی او که توبه ایستونکی متقی هغه دی چې هغه ګناه لیدم نه ده او توبه استون کې هغه دی تائب چې هغه ګنا لیدې دا بیا توبه او باسي استغفار کوي دا غین دې کې غوړه کمی اوري هغه وته وی زه خو عالم نیم چې تاسو ته دې جواب درکوم دا خو ډېر مشکل سوال خو دومره ده چې کله زه کډه کوم تارونه مې خواره کړي کپړه جوړوم نو په دې کې یو تار اوښلي زه ورشم هغه تار غوټه کړم نو بیا زما دا تجربه ده چې کم تار له ما غوټه ورکړي هغه د هغې تار نه مضبوطي کم تار کې چې غوټه نه وي هغه د غوټې هغه تار بیا نه شلېږي چې شلېږي نو هغه بیا هغه بې غوټې والا تار شلېږي زه دومره پوهېږم بس دا دواړه پوه شو غرض دا دی چې توبه یو سړي وویسته نو دا د غوټې تار دی بیا هغه ګنا ته نږدې نه ورځي بیا پیمانه وي چې هسې نه بیا رانه دغه ګونه وشي نو دوی ته پته ولګېده چې تائب افضل دی د متقي نه عزتمندو آدم علیه الصلات وسلام توبه شو استغفار شو الله ته توبه وویسته الله ته شیطان هغه اړه پروا مو نه ساتله نه توبه وویسته نه پیمانتیا اظهار وکړه آدم علیہ الصلات والسلام اللہ تعارض کئی وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا كَتَابَخَنَا وَنَكْلَمُنْتَ وَتَرْحَمْنَا وَرَحَمْ دِرَا بَعْنِ وَنَكُ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ شُبَ مُنْغَدَا تَوَانِيَانَا قال اوی و تخده پاک احبیتو کشه بعضو کم بعض استاسو بلی بعض انده پارد بعضو عدون دشمنانی دنیا که بستاسو یو بل سر دشمنه و طرف گنه اختلافات کنه ولکم استاسو ده پار و فی الارد پزمکه که مستقرن زیده و سیدوی و متاعون و سامان بی الهیم تر سو وقت پور غرز دا ایده دنیا استاسو مستقل کور نده ده و سیده دا عارضی کور ده سروازی ده پار بدل تا و سیگه مستقل کوستاس و آخرت قال اوی و تخبه پاک فیها تحیون پدی که بتاسو جن تیروه و فیها تموتون پدی دنیا که بتاسو بیا مره و منها تخرجون او دا دیز مکنه و بیا تاسو روزه دی دنیا که ستاسو جن دلک شانتی عارضی بیا بتاسو دا مرگ رازی او بیا به تاسو دوباره را جنبی کولی شه الله به تاسو سره ستاسو د اعمال و حساب کتاب دوباره را سبق واره و یا آدم اسکن او ای آدم علیه صلات و سلام و اوسا انتف و زوجک و ببیستا الجنتا پا جنت کی فکلا پس خوره من حیث شئتما دکم زینک ستاسو خوخی ولا تقربا او منیز دیکیگه تاسو دوانا هذه الشجره دی اونی تا فتکونا من الظالمین پس شیب تاسو دا نقصانو چتون کنا فوسوس لهم الشیطان پس وسوس واچو لدویت شیطان دو کفل دویلر شیطان لیبدی لهما چخکارا کی دی دوانو تا ما اوریا عنهما اغا چی پتی دا دی دوانو نا من سوآتهما دا عورتونو دا دی دوانو نا وقال اوت شیطان ما نهاكما نمن کی تاسو لرا ربكما رفستاسو عن هذه الشجره ددی اوننا الا ان تكونا مگر شیطانو ملکینی فرشتي او تكونا من الخالدين او یا شیطانو همیشه همیشه په دې جنت کې وقاسمهما وقسمني وقرن دي دوانو تا اني زچم لكما تاسو دوانو تا لمن الناس حين لنصيحت كون كونه زخو تاسو تا نصيحت كون فدلاهما بغرور پس راخکت اکل دوی لرا لان دي رو غرزول دي دوانو لرا بغرور پخبل دو کی سرا فلما پس هر کلا زاق الشجرتا چه اسس دي دوانو اغبوته بدت لهما سوآتهما اخکار شو دیدوانو تا عورتون دا دیدوانو یو بلتی عورتون اخکار شو جنتی لباس تی او استیشو و تافقا شروع شو دا دوانا یخصفانی چی لگولی علیهما پخفل زان پوری منورق الجنه دا غپانو دا جنتنا و ناداهما آوازو که دیدوانو تا ربهما رب دا دیدوانو اللہ و تو فرمائی علم انحکما آیا نمیوی منی کڑی آن تلکو ما شجرتی دا دی تاسو زوان دا دی اونینا فاقول لكما اويل من تاسوتا ان الشيطان بشك شيطان لكما استاسودا فارا عدو مبين دشمن خكارا دي تاسوتا هما استاسو دشمن خود ليو. قال اوي ادم عليه الصلاه والسلام وحوابه ربنا اي رب زمنگا ظلمنا انفسنا منگا ظلم کرده پخبل نفسنا بانده منگا ظلم شو زیادی رانو شو وإن لم تغفر لنا كتاب خنونك لمنتا وترحمنا او رحم دونك پمون بانده لنكونن من الخاسرين نشوب منگا ده نقصان چتون کنا. قال اوي وتخده پاکه بتو کشه بعضكم بعض استاسو بالي بعض اند پارا ده بعض عدوين دشمنان وي ولكم استاسو ده پارا با في الارض پزمگا كي مستقرون زيد قاسي دووي ومتاع او سامان بي الهيين تر سوخت پوري يعني تر مرگ پوري تر قیامت پوري. قال اوي وتخده پاک فيها تحيونا پد ازمگا كي بتاسو جنتي روي وفيها تموتون وقد ازمك في بتا سمره ومنها تخرجون او دا ازمك نببیار او چتیگه دوباره میدان حشر تبرازه. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.